Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 lipca, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dziś mecze o trzecie miejsce. W Petersburgu grają Belgia z Anglią. Za chwilę relacja naszego reportera. Rywale w przetargu w Rewalu nie mieli wielkich szans. Prezydent Żyrardowa i dwaj biznesmeni usłyszeli zarzuty o korupcję. Po przedłużeniu aresztu ukraińska deputowana i była pilotka Nadia Sawczenko rozpoczęła głodówkę. W oczekiwaniu na wielki finał, w którym jutro zagrają Francja z Chorwacją, dziś mecz o trzecie miejsce. W Petersburgu o brązowy medal grają Belgia z Anglią. To spotkanie obserwuje Adam Malecki. Zebrać siły fizyczne i psychiczne i powalczyć o trzecie miejsce Mistrzostw Świata to cel na dzisiaj. Nie jest to łatwe zadanie, szczególnie po porażkach w półfinałach, kiedy wielki finał był przecież na wyciągnięcie ręki. Belgia przegrała z Francją, a Anglia z Chorwacją. Walczyć jednak warto, tym bardziej, że ani Belgowie, ani Anglicy brązowego medalu mundialu jeszcze w dorobku nie mają. Najlepszy wynik Belgów to czwarte miejsce z 1986 roku, a Anglicy tego celu byli blisko w 1990 roku, kiedy podczas mundialu we Włoszech zajęli czwarte miejsce. Wówczas przegrali o trzecie z Italią. Oczywiście Anglicy w kolekcji mają złote medale zdobyte podczas mundialu w 1966 roku. To 23 mecz pomiędzy tymi drużynami. Aż 15 razy wygrywali Anglicy, tylko dwa Belgia. Jednak Czerwone Diabły wygrały z Lwami Albionu na tym mundialu w fazie grupowej. Było wówczas 1-0. Teraz stawka jest dużo większa. Rozpoczęło się już to spotkanie. Druga minuta spotkania. Anglia-Belgia 0-0. Adam Malecki, dziękujemy za relację. Fałszowanie przetargów, zmowa przetargowa i korupcja. Zatrzymani wczoraj przez CBA 50-letni prezydent Żyrardowa i dwaj biznesmeni z Pomorza usłyszeli zarzuty. Chodzi o kupno po mocno zaniżonej cenie terenów po ośrodku wypoczynkowym w Rewalu, których właścicielem był Urząd Miasta Żyrardowa, mówi prokurator Maciej Meller. Podejrzanemu 51-latkowi zarzucono przekroczenie w okresie pomiędzy 2016 a 2017 uprawnień funkcjonariusza publicznego w toku dwóch organizowanych przez kierowany przez niego Urząd Miejski procedur przetargowych, w ramach których miał przekazać w zamian za korzyść majątkową w wysokości 80 tysięcy złotych dwóm pozostałym podejrzanym istotne informacje w postaci liczby potencjalnych zainteresowanych, a także taktyki przyjętej w tych konkretnych licytacjach. Prokuratura wysłała do sądu wniosek o areszt. Mężczyznom grozi 10 lat więzienia. Przebywająca w ukraińskim areszcie Nadia Sawczenko ogłosiła głodówkę. Protestuje w ten sposób przeciwko decyzji sądu o przedłużeniu aresztu. Była ukraińska lotniczka, teraz deputowana. Jest podejrzana o przygotowywanie zamachów w celu obalenia władzy. Sąd zdecydował, że Nadia Sawczenko pozostanie w areszcie co najmniej do 10 września. Sama Sawczenko powiedziała, że rozpoczyna bezterminowy protest głodowy, zaś adwokaci byłej lotnik zapowiedzieli, że złożą apelację i zwrócą się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Nadia Sawczenko znajduje się w areszcie od marca, kiedy to śledczy przedstawili dowody, z których wynikać ma, że znana ukraińska oficer, odznaczona gwiazdą bohatera Ukrainy, planowała ataki na budynki rządowe. Nadia Sawczenko po swoim aresztowaniu ogłaszała już głodówkę. Prowadziła też protest głodowy w Rosji. Była tam sądzona po tym, jak prorosyjscy separatyści zatrzymali ją w Donbasie. Rosyjski sąd skazał wówczas Sawczenko na 22 lata więzienia, po czym wymieniono ją na dwóch skazanych na Ukrainie rosyjskich oficerów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Belgia stanęła dziś w szranki z Anglią, a Polska z Niemcami. Tyle, że pod Grunwaldem. Rekonstrukcja bitwy z 1410 roku już się rozpoczęła. Dla Mariusza Wysockiego, jednego z 1500 rekonstruktorów, to coś więcej niż pasja. To jest tak, że jak człowiek zaczyna już działać w rekonstrukcji i naprawdę w to wejdzie, to właściwie potem to jest już nawet nie hobby, tylko właściwie sposób na życie. No i wyjazd na Grunwald jest czymś absolutnie naturalnym. Po prostu człowiek cały rok na to czeka i czeka i czeka, przygotowuje, poleruje blachy i czeka tego dnia, kiedy znowu może stanąć w polu. Na polach Grunwaldu przyciąga panująca tu szczególna atmosfera. Ludzie przyjeżdżają tutaj nie tylko po to, żeby, prawda, robić rekonstrukcję i walczyć, ale przede wszystkim tutaj tak naprawdę wszyscy się nawzajem znamy i wiadomo, że jak człowiek przyjedzie tutaj, to zawsze spotka znajomych, zawsze spotka przyjaciół, będzie z kim usiąść do stołu, będzie z kim pobiesiadować, no i potem będzie z kim, że tak powiem, po biesiadzie skrzyżować miecze, albo przed, zależy, bo różnie biesiady są w różne dni. Skrzyżować miecze, ale teraz skrzyżujemy piłki. Wracamy jeszcze na chwilę do Petersburga. Adam Malecki ma dla Państwa informację. Ależ fantastyczny początek Belgów. Świetna kombinacyjna akcja, którą nakręcał Lukaku, ten rosły chłopak. Świetnie przeprowadził tę akcję. Gdzieś podał na lewą stronę, dośrodkowanie. No i tutaj znalazł się tam, gdzie trzeba, Thomas Meunier. I to właśnie zawodnik Paris Saint-Germain wyprowadza na prowadzenie Belgię. Piąta minuta spotkania. Belgia prowadzi z Anglią 1-0. Adam Malecki, to był serwis trójki. W nocy przelotne deszcze i zanikające burze, na termometrach od 11 stopni w rejonach podgórskich do 17 na wschodzie i nad morzem. Jutro więcej słońca na zachodzie, gdzie indziej więcej chmur, ale z większymi przejaśnieniami, przelotne opady i burze lokalnie z gradem. Temperatura od 21 stopni na Podkarpaciu do 26 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Niepodległość. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przerywamy program, by podać sensacyjną prognozę na lato. W całym kraju odnotujemy wzrost temperatur, a w salonach Peugeot spadek cen. Kup dostępnego od ręki Peugeot 308 SW i zyskaj nawet do 11 700 zł. Kieruj się na wakacje z Peugeot. Szczegóły w salonach. To już święta? Jeszcze nie. Ale taka ekstra okazja szybko się nie powtórzy. Zrób już teraz prezent swojej firmie i przenieś numer do Orange dla firm. Wybierz plan z multipakiem, a Samsung Galaxy S9 Plus otrzymasz za 78 zł plus VAT miesięcznie. To najlepsza cena na rynku. Śpiesz się, oferta limitowana. Zapraszamy do salonów Orange. Opłata na start 399 zł plus VAT. Ceny na dzień 6 lipca. Teraz Obi, farba Dulux Extra White 10 litrów za 49,99. Przyjdź po ten i inne produkty, z którymi stworzysz ściany z charakterem. Obi, bo warto. Oferta ważna do 17 lipca, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Ferrari! Teraz Ferrari w zasięgu twojej ręki. Tankuj na Shell, zbieraj naklejki i wymieniaj je na modele Ferrari w supercenie. Promocja trwa do 2 września lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na Shell.pl. Shell. Go well! Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 100 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 100 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tony z betonu. Places that I can't go, niggas that I don't know. La la la la la la la, la. My hands up, I let go. My mouth is getting cold. I know they come and go. La la la la la la la, la. My wrist is stuck on froze. Places that I can't go, niggas that I don't know. La la la la la la la. La. Chill with it on the jacket like Magic Johnson. Got a couple chains off Slauson. Silhouette looking like Charlie's Angels. I lose her when it drip a sangria. That's real life, ain't that serious. Love when it double burned up like Leia. Make me wanna check my blood pressure. Am I being too obvious? I got a crush, it's nothing else. I swear it's nothing else. Wake up feeling like Adriana Lima. Waving my feet, yo, right up by the beamer. Do my dance like ooh la la. When she drug like oh my god. Make me sweat like exercise. Double up and shaking fries. I heard a call from the mountain. the top shelf. So I put my cloak on and I walked. Coined the peasant in the grasslands with a wand. Cast my spells with some peasants, now we roam. We left our shanties in the village with nowhere to go. Just a group of outcasts with the gift of hope. Well, now we're eating grapes and the finest cheese. Achieving wisdom from the wizards we once tried to be. Now all the people from my village want to come with me. The thing with magic is you cannot have it if you don't believe. You did not believe, they did not believe. You can tell me things, this was all foreseen. You're not one with me. I bought a horse for the shillings that you took and then gave back to me. I met the queen that you praised so much, she's into me. I bought a castle in the shire with the moat and the catapult. I keep it clean with my medieval flow. My hands up, I let go. My mouth is getting cold. I know they come and go. La la la la la la la la. My wrist is stuck on froze. Places that I can't go. Niggas that I don't know. La la la la la la la la. My hands up, I let go. My mouth is getting cold. I know they come and go. La la la la la la la la. My wrist is stuck on froze. Places that I can't go. Niggas that I don't know. La la la la la la la. I had a dream for a nigga like me to show up like this. Why you gotta hate looking at my pace? With your face screw, hope it gets stuck like this. Never even care to repair or hit my career. Trust me, you don't gotta touch my shit. Pulling every card out the cuff, no bluff. It's enough to discuss. I won't be the one to rush that ship. Couldn't crush my gift, even if I'm in a thousand pieces. Listening to menaces, I pledge allegiance to my every weakness. Why they spread their secrets? Call my G's facetious, but they can't believe this. So they act like the world shouldn't know about me. All I know is they wanted to move without me. How they used to doubt me, but you can't renounce me like la, la, la, la. Ain't no pressure on. Witajcie, nazywam się Kuba Różyło, a ta audycja to Tony z Betonu. Powitałem was dzisiaj singlem w duchu Outcastu z czasów Stankoni, zespół Brockhampton, zespół, który poznał się w internecie na forum fanów Kanye Westa i w zeszłym roku wypuścił aż 3 płyty. Z kolei singiel 1999 White Fire, który przed momentem słyszeliście, zapowiada kolejny projekt Brockhampton, który na pewno warto będzie sprawdzać. Ale oczywiście głównym tematem dzisiejszej audycji nie może być nic innego niż nowy Taco Hemingway, który wczoraj niespodziewanie wypuścił album Cafe Belga. Jest to spore szczęście, spory fart redaktora, jeżeli taka tak ważna, tak pewnie szeroko omawiana płyta ukazuje się dzień przed jego audycją. Jeszcze nie za dużo się pojawiło opinii na temat tej płyty, można być pierwszym, chociaż i tak to jest jakiś znak czasu, że płyta ukazuje się w piątek i już w piątek pojawiają się pierwsze recenzje. Dosyć szybko, trzeba przyznać. Lipiec nie wydaje się zbyt dobrym terminem na wydanie płyty, ale kiedy ma się status Taco Hemingwaya, to nie trzeba się przejmować takimi niuansami, każdy czas jest dobry. Płyta wyszła na zasadzie tak zwanego dropu popularnego ostatnio zabiegu w Stanach, czyli żadnych singli poprzedzających, żadnych zapowiedzi, po prostu nagle, ni stąd, ni zowąd album się pojawia, bez promocji, bez klipów. Na coś takiego mogą sobie pozwolić tylko najwięksi i chyba nie ma wątpliwości, że po projekcie z Quebo na Fide, po tym jak oszałamiającym sukcesem komercyjnym okazała się płyta Soma, Taco takim jest. Zaraz będę mówił więcej o zawartości tej płyty, a może też takie refleksje natury ogólnej o Taco Hemingwayu i jego rapowaniu, ale najpierw posłuchajmy fragmentu tego albumu, nagranie pod tytułem Reżyseria Kubrick. Do godziny 17 Tony z Betonu. Czy ty żyjesz w prawdziwym świecie w ogóle jeszcze? We'll be right back. seria Kubrick, ej, zwariowałem od tej pracy. Kiedyś byłem w roli głównej, hej, ktoś mnie wyciął przy montażu, aha. All work, no play. All work, no play. Nie widziałem cię od studni, dosyć mam urlopu, dosyć miałem kłótni. Z czasem stało się i zniknąłem jak Houdini. W międzyczasie obcy ludzie stali się okrutni. Piłuch z nimi zawsze miałem jednakowy wzór dni. Koncert studio i ze studia do wytwórni. Na chwilę w domu nawet nie wieszałem kurtki. Telefon dzwoni, robić tą reklamę wódki. Dają 1 300 000, do ugrania 1 300 000. Ojciec mówi głupio, gdybym z tego nie skorzystał. Robić co kolabo, jakie zwrotki miałbym wysłać. Mówić, moja ulubiona czysta. Zamiast brać hajs, wolę dawać przykład. Reputacji nie odkupi żadna cyfra. Śpiewałbym inaczej, gdybym nie wyprzedał trasy. Albo gdyby jakoś marnie nam się sprzedawała płyta. Moje życie, reżyseria Kubrick, ej. Zwariowałem od tej pracy. Kiedyś byłem w roli głównej, hej. Ktoś mnie wyciął przy montażu, aha. All work, no play. All work, no play. Znów mam w bani i odyseję, znowu sam. W dużej chacie z moją pracą otolśnienie. Uśmiech dawno niewidziany, jestem na bieżąco z gniewem. Dla spokoju ducha sobie słucham 2001. Mam pomysłów pełny magazynek. Oni myślą, że ja badam rynek. Zarzucają chłopcom mechaniczność, ej. Główna scena na orężu, patrz jak płynę. Drogi fanie, wiesz, że zawsze będę szczery z tobą. Nie chcę mi się tu biadolić, jak i Filip biedny. Wykleili moje zdjęcie, na nim wielkie logo. Nie zobaczysz przy mnie nigdy butelczyny perły. Nie jestem uliczny, raczej nim nie będę. Jak mam być uliczny, ziomuś, jak mam bify z brandem. W głębi serca ciągle jestem Fifi z STM. Co pisał płyty siedząc z ZTM. Kręcę skręt, słucham tych audycji z XFM. W BXL, ziomki mówią do mnie keske se. A ja nie wiem. A ja nie wiem. Mówią, że zacząłem tak jak Stanley, ale że zakończę tak jak Patrick Vega. Wszyscy nas kochają, kiedy wygrywamy. Nienawidzą, gdy przytrafi się Senegal. Wczoraj rzucam rapy na nielegal. Dzisiaj Fryderyki, jutro będą fryty, a nie medal. Myślę o tym noc w noc, zanim zasnę. Ogłoszenie, dusza, tak o tanio sprzedam. Ej! Na moje życie, reżyseria Kubrick, ej. Zwariowałem od tej pracy. Kiedyś byłem w roli głównej, ej. Ktoś mnie wyciął przy montażu, aha. All work, no play. All work, no play. Nagranie reżyseria Kubrick, w którym Tako kolejny raz zahacza o temat reklam i tego, że nie przyjmuje ofert. W tym nagraniu nawet padła konkretna duża kwota, którą odmówił Tako Hemingway. Zarazem dosyć skromnie i autorefleksyjnie przyznaje, że pewnie inaczej by śpiewał, gdyby trasa i płyta z Kłębą nie była takim sukcesem. Czyli tutaj jest, pojawia się autorefleksja na temat niezależności, która też ma swoją cenę. Natomiast jest to niewątpliwie coś, za co mam do Tako Hemingwaya duży szacunek. Mówi się, że płyta Skłęb Bonafide była skokiem na kasę, natomiast trzeba powiedzieć, że była skokiem na warunkach raperów, to po prostu był ich album. Tako nie wchodzi w żadne kooperacje z dużymi korporacjami i trzeba przyznać, że o ile można powiedzieć, że jakiekolwiek ideały takiej punkowej niezależności wyparowały z polskiego rapu w ostatnich latach, wszyscy robią reklamowe deale i nikt się tym, nie ma żadnych refleksji dookoła tego, a Tako, ten teoretycznie najmniej raperski, trzyma się twardo starych zasad. Choć też w pewien sposób rozumiem główny zarzut, który pojawia się wobec tego albumu, to znaczy, że Tako znowu mówi o tym, że jest zmęczony sukcesem komercyjnym, a z drugiej strony przecież dopiero co porwał się na projekt, który właściwie trudno traktować inaczej niż jak fuzję wielkich przedsiębiorstw w celu monopolizacji rynku, bardziej coś takiego niż czysto artystyczną współpracę, bo tak należy chyba patrzeć na projekt Tako i Kłęby, więc w tym sensie brzmi to mało wiarygodnie i chce się aż powiedzieć trochę masz to, co chciałeś, chłopaku. Z drugiej strony jeszcze w Stanach taka tematyka to to standard i możliwe, że Quebo na Fidei, Taco, ich skala popularności to pierwszy w Polsce przypadek, kiedy naprawdę stali się oni wielkimi gwiazdami na zasadzie gwiazd popu. Sam w zeszłym roku w Giżycku widziałem, jak Quebo na Fidei jest traktowany przez fanów. To jest zupełnie inna skala niż to, co do tej pory widziałem w kontekście innych raperów, więc jeżeli nie oni mają rapować o tym przytłaczającym sukcesie, o tym, że ciężko jest wyjść z domu i ciągle nie być na oku i ciągle nie być gdzieś tam w oku aparatu, no to kto inny miałby to robić? Dobra, posłuchajmy jeszcze jedno nagrania z Cafe Belga, wszystko na niby od Taco Hemingwaya. Jest jakaś różnica, jak rozmawia się z tobą, z Filipem Szczęśniakiem, czy z Taco Hemingwayu? Pytanie, kto z nim rozmawia pewnie. A dzisiaj jesteś kim? Teraz? Nie no, to z ramienia wytwórni tutaj jestem jako raper. I rozmawiamy szczerze, czy to jest część spektaklu? To wszystko dziełem przypadku, jak z naszych płyt hity. Linia życia im się marszczy niby brwi Fridy. A pod Witosem tamte dzieciaki ciągle kickflipy. Dzieci i młodzież do mnie dijemy, jak mam żyć, Fifi. Pisze mi, że chce się wieszać, no bo był bity. Gdy matka litry łez wylewa, ojciec pił litry. I nie przepuścisz tego ścierwa przez ten filt brity. Co mam poradzić? Będzie dobrze, dzieciak, pisz płyty? Motywacyjni coache kłamią, że to kwestia chęci. Tylko testament sprawi, że nie umrzesz w niepamięci. Tylko po drugiej stronie wreszcie ktoś ci medal wręczy. Zostawiam rzeczy po sobie, żeby się nie lękać śmierci. Nie ma tu miejsca na monety w globie. Kusi wizja dekadencji. Przez parę dekad dancing, więc zawsze beka z MC. Twój ulubiony raper kłamie, mówiąc nie dla pensji. Bo gdyby ktoś dał mu, brałby płacząc nie, no ekstra dzięki. To wszystko na niby. To wszystko na niby. Gdy wchodzimy do kabiny, nie wiesz w nic. To wszystko na niby. Wszystko na niby. Gdy wchodzimy do kabiny, nie wiesz w nic. Nieważne czy pod sceną ludzi prawie 30 koła, czy 30 chłopa. Te przypadkowe typy z Opola zagram tak samo. Czy w hostelu mam tu syfu do kolan, czy apartament Hilton. Tak się tworzy smyku renoma. Grałem za 5 dych i browar, grałem za 50 koła. Oni za VIP-y i towar. Chcą bym się wstydził, że Soma śmiga po szkołach. Byłem dzieckiem, kiedy siostry mój chłopak zabrał na koncert Trójki, Weber, Emadę, Fish oraz Słona. Wtedy się zachłysnąłem polskim rapem. Miałem 11 lat, mam przeprosić zatem za młody profil mego fana. Powiem krótko, ja z chęcią przyjmę młody profil. Ty masz profil żaden. Słuchają nas w korporacjach oraz podstawówkach. Słucha twój dziadek, kumpel, babcia, kuzyn, matka, córka. Rada od wujka, słuchaj. Choć nie skłamałem jeszcze nigdy na traku, na wszelki wypadek załóż, że to jest na niby, dzieciaku. To wszystko na niby. To wszystko na niby. Gdy wchodzimy do kabiny, nie wiesz w nic. To wszystko na niby. Wszystko na niby. Gdy wchodzimy do kabiny, to nawet nie jest mój prawdziwy głos. Mówią, że robię to na niby. Mówią, że fobie są na niby. Mówią, że kocham ją na niby. Mówią, że moja postać oraz, że moje słowa są na niby. Więc może jestem nieprawdziwy, może był casting i go wygrałem. Może go robił Jan Sfirtini, a może Grabski, albo Party, albo jeszcze jakiś inny geniusz marketingu. Nawet już mi się nie chce tracić śliny, nie, nie, nie. Musisz starannie sobie dobierać bohaterów. Kolega ci powie, komu ufasz, komu nie. Twój amerykański idol ma 4 ghostwriterów. Jak ci zasnęły podejrzenia, obudź je. Milionerzy w Stanach bawią się w gangsterów. Leją wodę, to już jakaś powódź jest. A gangsterzy w teledyskach chcą udawać milionerów. Bo w tym niemożliwym świecie nikt już nie chce być kim jest. To nie Gambino, ale każdy kręci serial. Więc zapamiętaj, zanim rzucisz nas na rzutnik. Niechaj przynajmniej będzie dobra reżyseria. Ja mam wrażenie, że mnie kręci Stanley Kubrick. To nie Gambino, ale każdy jest aktorem. Pamiętaj o tym, zanim kupisz na nas bilet. Sam mam wrażenie, że zaraz o tym zapomnę. Pamiętaj tylko, że to wszystko jest na niby. Oh shit, I was tricked. Another round? Yeah, another spot, water and three wine. Same, okay. Yes, thank you. Cały czas mówię o Cafe Belga, czyli nowej płycie Taco Hemingwaya. To, co moim zdaniem od zawsze wyróżnia Taco, to jest klarowność przekazu i jest to zarówno atut, jak i wynik pewnego ograniczenia, moim zdaniem, jeśli chodzi o tego rapera. Atut, bo udało mu się odpakować rzeczywistość z rapowego kodu, którym posługują się inni raperzy, z wszystkich follow-upów, ze slangu, ze wszystkich tych rzeczy, które ograniczały dostępność rapu, czy zrozumiałość rapu dla przeciętnego odbiorcy. A wszystko to, co rapuje Taco, jest przejrzyste, w pełni zrozumiałe, dzięki sprawności językowej, przyjemne w obcowaniu, a przy tym nienaganne technicznie od strony właśnie tej czysto rapowej. Natomiast jest to też moim zdaniem ograniczenie, ponieważ mam wrażenie, że często nie jest to wynik wyboru, tylko możliwości, jakie ma Taco jako raper, jako twórca tekstów. Recenzenci często piszą, że Taco ma błyskotliwe linijki, tylko kiedy zaczynają dawać na to przykłady, to nagle się okazuje, że te linijki wcale nie są aż takie błyskotliwe. Na przykład teraz w pierwszej recenzji, która się ukazała nowego projektu, widziałem na stronie Nuance.net, że ktoś wskazał jako taką świetną linijkę tekst, że mówią, że chłopcy są mechaniczni. Zobaczmy na głównej scenie Orange, to jest, pochodzi z numeru, który słyszeliście przed momentem, czyli reżyseria Kubrick. No i oczywiście mechaniczna pomarańcza, czyli że mechaniczni, scena Orange, wow, naprawdę niesamowicie wymyślone. W ogóle cały ten fragment zwrotki w utworze Kubrick, gdzie tam pojawia się, że w mojej głowie Odyseja, słucham 2001, mam pełny magazynek, to są tak naprawdę bardzo szkolne rzeczy, jeśli chodzi o warsztat raperski i wydaje mi się, że najlepsi polscy raperzy, tacy jak Mes czy Raz, najlepsi tekściarze, nigdy coś takiego by już teraz nie zrobili, bo to jest już po prostu nie jest to dobre, nie jest to najwyższy standard rapowania. Druga rzecz, która często się pojawia w recenzjach Taco Hemingwaya, to są szerokie horyzonty, to, że jego płyta jest takim popisem, jego płyty są popisem erudycji i tu też bym nie przesadzał, to znaczy nawiązania do Kubricka, do Beatlesów czy do Migosów to nie jest jakaś niesamowita erudycja i tu znowu trochę jest kwestia tego, że to się samo nakręca. Pamiętam, że swego czasu w jednej z recenzji poprzednich płyt Taco Hemingwaya ktoś pisał o tym, że Taco nawiązuje do francuskiego pisarza Welbecka, podczas gdy tak naprawdę Taco rapował o angielskim piłkarzu Dani Welbecku, więc tak to właśnie działa. Często mam wrażenie, że Taco sięga po rzeczy pierwsze z brzegu, ale tu z kolei wracamy do jego siły, bo dzięki temu, że sięga po rzeczy pierwsze z brzegu, sięga też po rzeczy, które są pierwsze z brzegu dla jego odbiorców i to sprawia, że Taco jest gościem, którego po prostu lubi się, kiedy się go słucha, a to jest bardzo ważna cecha dla rapera. I kiedy na przykład Taco w utworze, który usłyszycie zaraz, zauważa, że przypałem jest to, żeby pójść do, że u Kuby Wojewódzkiego w programie półnaga pani wnosi wodę przy seksistowskich pomrukach gospodarza, to chcesz mu przybić piątkę, bo mówi po prostu rzecz, która jest jasna dla ludzi z naszego pokolenia, a jednak nie znalazła jak dotąd ujścia w języku raperów. Posłuchajcie kolejnego nagrania z płyty Taco Hemingway, w której rysuje on swoją przyszłość 2031. Upłynęło tyle lat, nie wiem kiedy to minęło nawet. Nie pamięta o mnie świat. Rok 2020, kończę 30, ty chciałaś wiedzieć co u mnie, długa historia. Mogę ci streścić, byłem u szczytu kariery, wiesz to pewnie. Byłem na Mount Everestie, czekam aż ktoś mnie uszczypnie. Dzięki, jawa jak we śnie, miałem już wszystko, miałem cyferki na koncie. Może to miałem za wcześnie, takie pieniądze. Miałem tych fanów płaczących, weźcie ich proszę zabierzcie. Na mych słuchawkach mi gosi, kiedyś to prędzej Beatlesi. Najpierw nosiłem ten kos, potem Tom Ford, teraz już noszę Givenchy. Chciałem być jak Takeoff, narzucam pateka, mając nadzieję, że jak pieniądz mam wskazówka zaczeka. W osiemnastym moją buzię ma co druga tapeta, a dama godzi całe Boże lato, hula na baletach. Ale 2019, Janek odpalił trasę, bilety idą powoli, event słaby ma zasięg, fani nie chcą przychodzić, bo ja zaczynam się martwić, wypadają ciągle mi włosy, a me czoło znowu się marszczy. Upłynęło tyle lat, nie wiem kiedy to minęło nawet. Nie pamięta o mnie świat. Upłynęło tyle lat, upłynęło tyle lat, nie wiem kiedy to minęło nawet. Nie pamięta o mnie świat. 2025, było minęło, wiesz jak jest. Świat, bo tylko WFM lecą myśli serią jak SKS. Rumak mnie pyta, czy chcemy coś robić na dziesięciolecie trójkąta. Ktoś tam mi pisze o jakiejś reklamie i prosi serdecznie o kontakt. Miałem nie robić ich nigdy, miałem nie robić ich za nic. Ale mam rocznego syna, także mnie proszę zostawić. Najpierw ta wódka czysta, ej, przez chwilę mam flotę jak panicz. Kiedy hajs znika, biorę już wszystko szybko, jak trzeba to zrobię też wanisz. Trójkąt warszawski 2, krytyka miesza go z błotem. W sumie to owszem, mogłem odpuścić plot twist, którym się Piotrek okazał robotem. Daje mi zaliczkę Warner, wydam na mega gablotę. Parkuję Tesla za blokiem, Teskę za czasem, gdy wolałem jechać Peugeotem. Nie wiem skąd wezmę forsę, Kuba śpiewa w duecie. Będzie na nowe Porsche, diament ma w preorderze. Idę promować projekt do Kuby Wojewódzkiego. Gdy rozkminiam co ja tu robię, koła pani kroczy z Heleną. Ej. Upłynęło tyle lat, upłynęło tyle lat. Nie wiem kiedy to minęło nawet. Nie pamięta o mnie świat. Upłynęło tyle lat, upłynęło tyle lat. Nie wiem kiedy to minęło nawet. Nie pamięta o mnie świat. 2031, było, minęło, jestem pewien. Tyle dobrego, że znów jeżdżę sobie tym ZTM-em. Tęsknię za ludzkim wzrokiem, tęsknię za ich spojrzeniem. Słyszałem te szepty ciągle kiedyś, jakbym miał schizofrenię. Poza kontaktem ziomki, które pożyczały kwit ode mnie. Nagle zgasły wszystkie te relacje z każdym, z którym miałem kiedyś dziką chemię. Sprawdzam sobie własną Wikipedię, widzę znowu same dzikie brednie. Ktoś mi wpisał datę śmierci dzisiaj, widzę w szybie jak mi lico blednie. Umieram na zawał w tramwaju, wśród paru kanarów. Ludzie słuchają szpicera i marmur, który się robi diamentem na zajutrz. Będzie dla dziecka, mam nadzieję, że nie przećpa. Mam nadzieję, że nie przechla, bo nie jestem Janek Przechwa. Nie spodziłem pana Kleksa. Zrobili ze mnie Boga, potem ich zmęczył Bożek. Najpierw kazali pozować, potem to wstrętny pozer. Nagle mnie budzik woła bardzo przejętym głosem. Drogi Filipie, dziś jest 13 lipca 2018. Upłynęło tyle lat, nie wiem kiedy to minęło nawet. Nie pamięta o mnie świat. Damy radę na z 13 lipca jeszcze, myślisz, z tą z premierą, bo mam linijkę taką, żeby zrobić 13 lipca i to będzie fajny smaczek. Mogę rzec, no, jak dla mnie to możemy atakować. I to będzie fajne, ktoś w dniu premiery to usłyszy i będzie, wiesz, o, że to dzisiaj. Bum. Wiesz co chodzi? Fajne. Dobra, to robimy to. Ale ty, a nie możesz zrobić 20 chociaż? W końcu jednak 13 lipca była premiera Taco Hemingwaya. Sporo się nagadałem może bardziej o jego rapowaniu, o stylu Taco Hemingwaya niż o samej płycie, no bo prawda jest taka, że mało nowej treści dostarczył nam Taco Hemingway na tym albumie, mało rzeczy do analizowania i omawiania. I podsumowując, można powiedzieć, że jest to dosyć przyzwoita płyta, ale chyba najsłabsza w dorobku Taco. Widziałem na branżowym portalu popkiller.pl, że Kamil Migoń napisał, że to najlepsza płyta w jego dorobku. Moim zdaniem jest odwrotnie, właśnie dlatego, że dostajemy znowu tę samą treść, może trochę lepszej formie, bo Taco cały czas rozwija się jako raper. Dobrze, przejdźmy do innego tematu. W Stanach Zjednoczonych wydarzeniem ostatniego tygodnia była premiera dwóch nowych nagrań od Childisha Gambino, który już w tym roku znalazł się na ustach wszystkich przy okazji głośnego singla i równie głośnego teledysku o podziałach rasowych i roli czarnych w popkulturze, czyli This is America. W ogóle jest to bardzo udany rok dla tego niezwykle zdolnego człowieka. Drugi sezon serialu Atlanta wypadł bardzo dobrze, a serial Atlanta pisze właśnie Donald Glover, czyli Childish Gambino, i gra tam też główną rolę. Serial opowiada o zabawnych perypetiach rapera i jego nieudolnego menadżera, ale tak naprawdę jest studium czarnej Ameryki właśnie i w każdym odcinku porusza ten wątek od innej strony, czy dotykając innego kontekstu, obrywa się białym, ale jest też sporo gorzkiej autorefleksji. Ciekawy artykuł na temat tego serialu i właśnie różnych jego znaczeń ukazał się na Krytyce Politycznej w ostatnich tygodniach.

Feels Like Summer od Childisha Gambino. W kilku miejscach w internecie pojawiły się opisy, że Childish pomocnym This Is America postanowił trochę wyluzować z przekazem i po prostu pójść w dobre melodie, ale jeżeli wsłuchacie się w tekst tej piosenki, która przed chwilą wybrzmiała, to z łatwością odkryjecie, że druga zwrotka opowiada o globalnym ociepleniu, więc jednak nie jest tak do końca, że Gambino postanowił porzucić tematykę zaangażowaną społecznie, tak to nazwijmy. Tydzień temu grałem dla was Kamila Pivota, o którym było bardzo głośno w ostatnich miesiącach w mediach w związku z jego epką Tato Hemingway, która to, można powiedzieć, że w opozycji do rapu dla dzieciaków, Kamil Pivot zrobił rap dla rodziców. Chciałem wam zaprezentować teraz coś z projektu, który jest w podobnym temacie, bo nie do końca klimacie. Jest to absolutne podziemie polskiego rapu. Kedyf, raper z zachodu Polski, działał w ekipie Starszy Brat, Smagalas, ale tak naprawdę najbardziej znany jest chyba z tego, że kiedyś został wymieniony na słynnej epce Smarki Smarka w tekście. W każdym razie Kedyf wrzucił jakiś czas temu do internetu płytę Patrzę, obserwuję. Dotyka ona podobnej tematyki co u Kamila Pivota, choć może nie aż tak konsekwentnie, i o ile słuchając Pivota można mieć podobne emocje jak przy obejrzeniu dobrego odcinka Modern Family, i to jest komplement, tak u Kedyfa jest więcej niejednoznacznych emocji, zderzenia poczucia odpowiedzialności z tęsknotą za tym, co było. Także posłuchajcie teraz jednego nagrania z płyty od Kedyfa, Quiet Nights. Kiedy to było? Zima 2012-2013, coś tam było. Oprócz tego skrzypienia pod butem nie słyszę nic, tym co chcą zakazać futer. Nie życzę takich zim jak ta kosmerówkę minus 600 w lutym. Co mam zgnić przed DVD face'em? Czy upić się? Miewać rzuty co dzień? Czy odbuty co nie? By wiosną się oczyć, wytoczyć zarzuty, bo się jest cicho. Jakieś licho nie daje mi spać, choć nie muszę wykarmić paru mord za 1300. Ogarnę kredyt, ogarnę dziecko. Oparłem się o obojętności wraz z osiecką. Ktoś wyciąga kogoś spod metra, ja pewnie bym spietrał, ledwo wzrokiem ogarniam swój metraż. Jak to wytłumaczyć, zwięźle nie zniośle, gdy nagle głos w gardle więźnie nie znośle. Jakbym do celu zmierzał okrężnie na oślepki, diabeł a ducha, może choć fajną babę pośle. jestem w obcy sieć. Myśl po głowie się podrap. Przecież ten rogaty cieć mógł podsunąć cyrograf. Nie podesłał ogra, śliczną babkę z klasą. Trochę w życiu ze mną pograł. Dziś może mnie smoknąć. Spokojna noc, ciche gwiazdy, dźwięki VST. Bębny nie wiem skąd, piękną sztuką są w ASP. Powinni to wdrożyć, wrażliwość otworzył hipnotyczny rytm. Nie mów, że gdy paćkasz, coś to tworzysz. Lepiej idź, całą noc przetańcz, obyś w porę oczy przetarł. Jutro i tak wita etat. Jesteś lubuszaninem, kaszubem, kozakiem czy fałtem. A robisz jako ten, a w ruchach junior accountant. Twardo po ziemi stąpam, wiem czym jest mrzonka. Przyszłości nie da anglo, termin kompakt. Czytam kontrakt, w cokolwiek młodzi wierzą. Gdzie jest dycha, gdzie jajo, gdzie wymieniać mógłbym z miesiąc. Może wysłać SMS, pisać w treść, pomagam. Albo SOS, gdy ktoś kogoś gdzieś okrada. Może pozwolić sobie na altruizm, delikates. Chcę zasnąć, znieczulić się, nie mów mi bohater. Sporo zależy od aury. Miliony śledzą prognozy, jak kiedyś losy i zaury. Hej, z pogodą nastrój, zestrój. Radio przepowiada od 17 do 20. W końcu, choć już czerwiec, przynajmniej nasze mamy i babcie w stawach nic nie rwie. Ziomki robią se wyprawy, nadstawy na sławy. Mówią, że nie zdaję sobie sprawy, ile w tym zajawy. Może polubić się z wędką albo wsiąść w kajak. Trzeba cierpliwość mieć nieprzeciętną lub nieco większe jaja. Dziś tylko bym się najadł, opił i zasnął. Nie próbuj mnie nastrajać, to ultra krótkie pasmo. Przejdzie mi na odcisk i nie na stop. Ten dzień to dziś, no dobra, raz na jakiś czas, no. A przecież komuś gdzieś właśnie tnął torbie. Słuchaj, nie mów nikomu, dziś nie jestem w formie. Pieprzony 2013, może 2012. In my past when I was a toddler, sitting in grass and playing with blocks. The fail in my classes, now I'm on lockdown. Not writing and reading a lot. Money and weed is in my shoebox now. When I'm trying to get me a Glock, cause I thought I was at the end of my line. Then I found out it was all on my mind. That's why I'm here to end out a feel. We all gon' die and leave from here like you. I was a man with no name. Now I'm attributing more fame. But all of this ain't gonna matter when I die and say goodbye. So long, sayonara. I have to catch you tomorrow, baby. Cause baby, I'll be here. I'ma find my way, that's my forte. That's why I'm here, to open up your ear and speak this real. Beating down your block with the truth, cause gold teeth don't really match with a suit. Nowadays folk would rather rap than go to school, cause they feel if they black then they gotta have a suit. But it don't really seem that bad. After all, everybody wanna kick back. They wanna sip yak, they wanna sip goose. They wanna get down, they wanna get loose. They wanna get blow, they wanna see the truth. They wanna get told, just like you. But since ain't nobody gonna be responsible, I'ma have to be the one to show. I was a man with no name. Now I'm a trippin' in more fame. But all of this ain't gonna matter when I die and say goodbye. So long, sayonara. I have to catch you tomorrow, maybe. Cause baby, I'll be here. Postanowiłem po nagraniu Kedyfa przypomnieć stary, stary numer B.O.B., ponieważ produkcja w nagraniu Quiet Nights Kedyfa, produkcja, za którą stoi Michał Tomasik, skojarzyłam się z tym utworem, ten motyw fortepianowy dosyć podobny do tego, co działo się w nagraniu I'll Be In The Sky. B.O.B. to jest postać, która swego czasu wypromował Bruno Mars, a to w jego singlu Nothing On You pojawił się Bruno Mars i zabłysnął przed całym światem, a jeśli chodzi o samego B.O.B., to ewidentnie zapanował u niego lekki bałagan na strychu, ponieważ jakiś czas temu ujawnił się on jako zwolennik teorii płaskiej Ziemi, która to ostatnio cieszy się dużą popularnością. Nawet swego czasu nagrał on diss na astrofizyka, z którym debatował na Twitterze, a w zeszłym roku rozpoczął akcję crowdfundingową. Chciał zebrać $1,000,000 na stworzenie satelity, która poleci w kosmos i udowodni, jak to naprawdę z tą Ziemią jest. Przez prawie rok czasu B.O.B. zebrał $7,000, więc chyba nie poleci jego satelita w kosmos. Było trochę tematów rodzicielskich przy okazji Kedyfa, więc chciałem jeszcze zagrać dwa numery na koniec. Zdążę tylko jeden w podobnym wątku. Będzie to Łona i Weber. Nie mam pojęcia. Świetny numer o dosyć niezręcznym problemie. Tym się z wami żegnam. Zachęcam do lajkowania z fanpage'u Tony z Betonu i zapraszam do słuchania audycji za tydzień o 16:00. Łona i Weber z płyty, nawiasem mówiąc, tym dzisiaj kończymy. Widziałem ciebie w żadnej hecy już dawna. Pamiętam, kiedy mówiłeś, że nie byłoby od rzeczy coś dziabnąć. I staliśmy w nocu palną, podobno być nam palmą. Ja widziałem to czarno, ale brnąłem w to i brałem dwie na twoją odpowiedzialność. A ty pamiętam, jak nie bez racji skądinąd najpierw puszczałaś uszu mimo pijacki bełkot, który mu z ust płynął. A że przez parę domówek płynął mu dosyć wartko, no to doprawdy ty, co by nie dała się uwieść takiemu diktum próżno szukać latarką. A ty zdoceniony dawniej za nadmiar fantazji nagle kupiłeś kombi, a w lur kombi po co ci taki bagażnik? Ty ostatnio nie piłaś, chociaż się kalendarz imprez piętrzył. On pił, więc odwoziłaś go tym kombi wprost do waszego M3. Ja nie rozumiałem przyczyn tych spraw nietypowych, aż ocknąłem się o świcie leżąc pod stołem po malowniczym pępkowym. Bo przyszło na świat to wasze szczęście niewymowne. Właśnie, tu jest cały mój problem. Nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. Baby boom, tak daleko zaszedł, że kiedy dum, to nie wiem które to wasze. Nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. I boli mnie trochę ta rola, że mogę pogłaskać, ale nie mogę zawołać, bo nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. Baby boom, tak daleko zaszedł, że kiedy dum, to nie wiem które to wasze. Nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. Uroczy brzdąc to prawdy, ale by imię z nim sprząc, szans nie widzę żadnych. Walczę by nie być aż tak do tyłu, Tola, Maja, Marianka, Lila, Filip, Adam, Jaśmianek, Bazyli, Ali, Hubert, Mikołaj, Zbylut.

Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Donald Tusk nie chce przegrać z Andrzejem Dudą, dlatego wzywa Jarosława Kaczyńskiego, mówi rzeczniczka.